دا النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده یو سلو شپږاویا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپږ شپېتم آیات څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. که موږ هغو ته حکم کړی وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو څخه ووځئ نو له هغو څخه به ډیرو لږو کسانو پرې عمل کړی وای. په داسې حال کې کوم نصیحت چې هغو ته کول کیږي که دوی پر هغه عمل کړی وای نو دا به د دوی لپاره د ډیر ښه والي او زیاتې ډاډینې موجب و. او چې کله دوی داسې کولای نو موږ به دوی ته له خپل لوري نه ډیر زیات ثواب ورکړی وای او دوی ته به مو سمه لاره ښودلې وای. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. څوک چې د الله او پیغمبر اطاعت وکړي دوی به د هغو خلکو ملګري وي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده یعنی پیغمبران، صدیقان، شهیدان او صالحان. څومره ښه ده دا ملګرتیا چې چاته په برخه شي. ذلک الفضل من الله وكفى بالله علیما. دا حقیقی پیرزوینه ده چې د الله له لوري کیږي او د حقیقت پوهنې لپاره یوازې ده الله علم كافي. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اي مؤمنان هر وقت مقابلي لپار چمتو وسي بیا چه سنگ وقت مومي ده بلا بلو طولقه و پتوگو وزي يا يوم تي. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو هر څوک چې له تاسې نه داسې وي چې له جګړې نه ځان ګوښه کوي که پر تاسې کوم مصیبت راشي نو وایي الله پر ما باندې لویه مهرباني وکړه چې زه له دې خلکو سره لاړ نه شوم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او که ده الله لوری پر تاسی لورینه وی نو وای او په دا شانی وای چې ده چا خبر از تاسی او ده غتر منزه ده دوستی خلاص را کم آری کنه وی چه کاش که زه هم له هغو سره وای نو پوره کار به مې برابر شوی. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. دا سه خلکو ته د ښکاره وي چې د الله په لاره کې جنگي د له هغو خلکو ته په کار دي چې د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خرڅوي نو چې د الله په لاره کې وجنګیږي او ووژل شي یا برلاس شي هغه ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اخر څه دلیل دی چې تاسو د الله په لار کې د هغو بې وسی ناری نو خځو او ماشومانو په خاطر نه جنګیږي چې کمزوري کړی شوی دی، تر فشار لاندې نیول شوی دی او فریادونه کوي چې خدایا موږ له دې وطنه چې اوسیدونکي ظالمان دي وباسي او لخپل لوری نه زمون کوم سرپرست او مرستندوی پیدا کړي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. کوم خلکو چې د ایمان لار غوره کړی ده هغوی د الله په لار کې جنګیږي، او کوم کسانو چې د کفر لار غوره کړی ده هغوی د طاغوت یعنی شیطان په لار کې جنګیږي. نو د شیطان له ملګرو سره وجنګیږي او باور ولرئ چې د شیطان د سیسې په حقیقت کې ډېرې کمزوري دي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تا هغو خلکو ته کتلی دي چې هغو ته ویل شوي وو چې خپل لاسونه له جنګ نه منع کړئ، لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ. اوس چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له هغو څخه یوه ډله له خلکو څخه داسې ویریږي لکه څنګه چې د خدایه ویره په کار ده یا له دې نه هم څه زیاته. وایي خدایه، تا پر موږ باندې ولې د جنګېدو امر ولیکه؟ ولې دې موږ ته لږ څه نور مهلت رانه کړ؟ دوی ته ووایا د دنیا د ژوند پانګه لږ ده او آخرت د پرهیزګار انسان لپاره ډېر غوره دی، او پر تاسې به د یوې ذرې په اندازه هم ظلم ونه کړی شي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فاتش مارك نو چیرته چې یاست هغه په هر صورت درته راتلونکی دی، که تاسې په هر څومره محکمو کلاګانو کې هم اوسئ، که دوی ته څه ګټه رسیږي نو وایي دا د الله له لوري ده، او که څه زیان ور واوړي نو وایي دا ستا له لاسه دي. ورته ووایه هر څه د الله له لوري دي، آخر په دې خلکو څه شوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اي انسان، تا ته چې هر ښه غنډ رسیږي دا د الله په پیروینه رسیږي، او په کوم غم چې اخته کیږي هغه ستا د خپلو کړو وړو له امله دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، موږ ته د خلکو لپاره د پیغمبر په حیث لیږلی، او په دې باندې د خدای شاهدي کافی ده. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړ هغه په اصل کې د خدای اطاعت وکړ، او چا چې مخ واړاو نو په هر صورت موږ په دې خلکو باندې څه د څارونکي او ساتونکي په توګه نه یې لیږلی. و ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اغوی په خلو وایي چې مون فرمان بردار یو او کله چې ستاله څنګه لري کیږي نو د هغوی وډاله د شپې له مخې سره راټولېږي ستاده خبرو په خلاف مشورې کوي الله د هغوی دا ټولې پټې مشورې لیکي ته د هغو پروا مه کوه او پر الله توکل وکړه هغه د توکل لپاره کافی ده. د النساء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلرمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. یو سلو شپگا ویا مبارک آیتون لری تلاوات و پختو ترجمه لدواتی اوم آیت سخه او ری. افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدو فيه اختلافا كثيرا. آیا دا خلق قرآن تا نزیر کیگی که داد الله نپرت دا کم بل شال لوری وای نو په دې کې به ډېر څه ګډوډ بیان موندل کېده. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دوی چې کله کوم د ډاډ یا ویرې خبره واوري هغه خپروي په داسې حال کې چې که دوی هغه پیغمبر او د خپلې ډلې مسؤولو کسانو ته ورسوي نو پر هغه به داسې ډول خلک وپوهیږي چې د دوی په منځ کې د دې خبرې صلاحیت لري چې له هغې څخه سمه نتیجه واخیستلی شي. که پر تاسې د الله مهرباني او رحمت نه وای نو ستاسې نیمګړتیاوې داسې وي چې له څو تنو پرته به نور ټول په شیطان پسې خوځېدلي وي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي پیغمبر ته د الله په لار کې وجنګېږه ته له خپله ځانه پرته د بل هیچ چا لپاره مسؤول نه یې. البته مؤمنان د جنگیدو لپاره وهڅوه لرې نه ده چې الله د کافرانو زور مات کړي. د الله زور تر ټولو ډیر زیات او د هغه سزا تر ټولو ډیره سخت ده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. څوک چې د نیکۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې څخه برخه ومومي او څوک چې د بدۍ سپارښت وکړي هغه به له همغې نه برخه ومومي او الله په هر شي نظر لرونکی دی. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. او څوک چې په درناوي سره تاسو ته سلام واچوي نو هغه ته له هغې نه په ښه توګه ځواب ورکړئ یا لږ تر لږه په همغه شان. الله د هر شي حساب اخیستونکی دی. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. هغه به تاسو ټول د قیامت په هغه ورځ را ټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک شبه نشته او د الله له خبرې ډېره زیاته رښتینې خبره ده بل چا کېدای شي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو دا پر تاسې څه شوي دي چې د منافقانو په باب ستاسې په منځ کې دوه مفکورې موندل کېږي. په داسې حال کې کومې بدۍ چې هغو ګټلې دي د هغو له امله الله هغوی بیرته په شا ګرځولي دي. آیا تاسې غواړئ چاته چې الله هدایت نه وي کړی هغه ته تاسې هدایت وکړئ؟ حال دا چې څوک چې د الله له لارې واوړي د هغه لپاره ته کومه لاره نه شي پیدا کولی. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یهاجروا فی سبیل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وګورئ خدای غواړي لکه چې څنګه په خپل کافران دي همغه چې تاسې هم کافران شي تر څو چې تاسې او هغوی ټول سره برابر شي. له دې عمله له هغو نه هیڅوک خپل دوستان منیسي تر څو چې هغوی د خدای په لار کې هجرت ونه کړي. او که هغوی له هجرت نه منه راوړي نو چېرته یې چې ومومئ وینیسئ یا ویې وژنئ او له هغوی نه هیڅ یو خپل دوست او مرستندوی مه ګرځوئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. البته هغه منافقان له دې حکم څخه مستثنا دي چې له یو داسې قوم سره یو ځای شي چې له هغه سره ستاسې تړون وي. دغه راز هغه منافقان هم مستثنا دي چې تاسې ته راځي او له جګړې نه زړه تورن دي، نه له تاسې سره جنګېدل غواړي او نه له خپل قوم سره. که الله غوښتلی نو هغوی به یې پر تاسې مسلط کړي وای او هغوی به هم درسره جنګېدلي وای. له دې کبله که هغوی له تاسې نه څنګ وکړي او له جنګېدو نه لاس په سر شي او تاسې ته د روغې جوړې لاس اوږد کړي، نو الله ستاسې لپاره هغو ته د لاس اوږدولو کومه لاره نه ده پرېښي. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. تاسو به یو بل ډول داسې منافقان وګورئ چې غواړي له تاسې سره هم په امن واوسیږي او له خپل قوم سره هم، او چې هر کله د فتنې فرصت په لاس ورشي بې موجبه به پکې ځان وغورځوي. دغه راز خلک ستاسې له مقابلې نه په څنګ نه شي او تاسې ته د روغې جوړې پیشنهاد ونه کړي او لاس وانخلي، نو چې هر چېرته مو وموندل وینیسئ یا ویې وژنئ. پر هغو باندې د لاس پورته کولو لپاره موږ تاسې ته ښکاره سند درکړی دی. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. دا دیو مؤمن کار نه دی چې بل مؤمن ووجني مګر دا چې خطای ورڅخه وشي او څوک چې کوم مؤمن په خطای سره ووجني نو د هغه کفاره دا ده چې یو مؤمن له غلامۍ نه آزاد کړي او د وژل شوي وارثانو ته د وینو بیه ورکړي مګر دا چې هغوی خونه یې وبخي خو که هغه وژل شوی مسلمان له کوم داسې قوم څخه و چې له هغه سره ستاسې دښمني وي نو د هغه کفاره د یو مؤمن غلام آزادول دي او که هغه د کوم یو داسې نامسلمان قوم وګړی و چې له هغه سره ستاسې تړون و نو د هغه وارثانو ته به د وینو بیه ورکول او د یو مؤمن غلام آزادول وي نو که څوک غلام ونه مومي پر لپسې د دوه میاشتې روژه ونیسي دا په دې ګناه باندې الله ته د توبې ستلو طریقه ده او الله د علم او پوهې خاوند دی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما پاتې شو هغه څوک چې کوم مؤمن له پوهې او ادراک سره سره ووژني نو د هغه سزا دوزخ دی چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی او الله د هغه لپاره سخت عذاب تیار کړی دی يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا اے مؤمنان کله چې د الله په لار کې د جهاد لپاره ووزی نو د دوست او دښمن په منځ کې توپیر وکړي او څوک چې تاسو ته سلام واچوي هغه ته سمدلاسه مه وایاست چې ته مؤمن نه یې که تاسو د دنیا ګټه غواړئ نو له الله سره ستاسو لپاره د ولجي ډېرې زیاتې شتمنۍ شته اخر په همدې حالت کې خو تاسو په خپله هم له دې نه مخکې اخته شوي وئ بیا الله پر تاسو مهربانه شو له دې امله له غور نه کار واخلئ تاسي چې څوک وی الله پر خبر ده لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه د مسلمانانو څخه هغه کسان چې بې عذره په خپلو کورونو کې ناست دي او هغه کسان چې د الله په لار کې په سر او مال جهاد کوي د دواړو حیثیت یو شان نه دی الله د ناستو په پرتله د هغو کسانو درجه چې په سر او مال جهاد کوي ډیره لوړه ګرځولې ده که څه هم له هر یو سره الله د ښېګڼې وعده کړې ده خو د هغه په وړاندې د مجاهدینو د خدمتونو بدله له ناستو کسانو څخه ډیره زیاته ده د هغو لپاره د الله لخوا سترې درجې دي او بښنه او رحمت دی او الله لوی بخونکی او رحم کونکی دی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کوم خلکو چې په خپلو نفسونو ظلم کاو پرښتو له هغو څخه د هغو د ساتي سره په وخت کې پوښتنه وکړه چې تاسو په څه حال کې اخته وئ وغوی زواب ورکر چه مونگ پا زمکه که کم زوری و مجبورو. پرختو ویل آیا ده خدای زمکه پراخه نو چه تاسی پا حقیه که هجرت کرای وای؟ دا هغه خلق دی چه استوگن زهی دو زخ ده او هغه دیر بد استوگن زهی ده. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هو کوم نارینه خدزی او ماشمان چې پرښتیا بی وسی دی او د وطلو کوم لار او وسیله نمومی که دایشی چې الله غوته بخنو وکړي. الله لوی بخون که او تیری دون که ده. دا النساء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان څلرمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یو سل و شپږ اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له سلم آیات څخه اورئ. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي هغوی به په ځمکه کې د پناه اخیستلو ډېر ځایونه او د ژوند تېرولو لپاره ډېره پراخي ومومي. او څوک چې له خپله کوره د الله او پیغمبر خواته د هجرت کولو لپاره ووزي بیا په لاره کې ورته مرګ راشي د هغه ثواب د الله په نزد ثابت شو. الله ډېر بخونکی او رحیم دی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وكل تاسي په سفر وتلی نو تباك نشته کپل مانځي کې لنډوالي وکړي. په تیره بیا کله چې تاسې سره دا ویره وي چې کافران به مو وزوروي ځکه چې هغوی په ښکاره څرګنده ستاسې دښمنۍ ته ملا تړلې ده. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. کله چې ته د مسلمانانو په منځ کې او د جنگ په حالت کې له هغو سره په لمانځه ولاړې نو په کار ده چې له هغو سره یوه ډله له تا سره ودرېږي او وسله دې اخیستې وي. بیا چې کله هغوی سجده وکړه نو په وروسته دې لاړ شي او هغه بله ډله چې تر اوسه یې لمونځ نه دی کړی رادي شي له تا سره دې لمونځ وکړي او هغه دې هم تیار سي او په وسله سنبال اوسي ځکه چې کافران دې ته څارو دي چې که تاسې له خپلو وسلو او خپلو تجهیزاتو نه لږ شان غافل شي نو هغوی به پر تاسې یو وار توی شي. البته که تاسې د باران له امله تکلیف احساس کړئ یا ناروغان اوسئ نو په وسله ایښودلو کې څه باک نشته او بیا هم څارو اوسئ. باور ولرئ چې الله د کافرانو لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیا کله چې لمانځ څخه وزګار شي نو د ولاړ یو ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله یادوي او کله چې ډاډه شي نو پوره لمونځ ادا کړي. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړای شوی دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. د دې ډلې په تعقیبولو کې سستی مه کوئ. که تاسو کړاو ګالئ نو ستاسو په شان هغوی هم کړاو ګالي او تاسو له الله نه د هغه څه هیله مند یاست چې هغوی یې هیله مند نه دي. الله پر هر څه پوهیږي او هغه د حکمت او پوهې خاوند دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أي پیغمبر مون دا کتاب په حق استا لوري ته در لېګلې ده تر څو چې هغه سم لار چې الله درته ښودلې ده له هغې سره سم د خلکو په منځ کې فیصله وکړي. ته د خائنانو لخوا جګړه کوونکی مه کېږه. له الله نه بخښنه وغواړه. هغه ستر بخښونکی او رحیم دی. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. کوم کسان چې خپل ځان سره خیانت کوي ته د هغو ملاتړ مه کوه. د الله هغه څوک نه خوښیږي چې خائن او د ګناه په لار روان وي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. دا خلق کولای شي چې له انسانانو څخه خپل کړی وړی پټ کړي خو له خدای څخه یې نشي پټولی. هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي. د دوی پر ټولو کړو وړو د الله علم چارپیر دی. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هو تاسو خو په دنیوي ژوند کې د دې مجرمانو جنگ پر خپل سر واخیست خو د قیامت په ورځ به د دوی له لوري څوک جګړه وکړي. خنو هل تبا تسوك تدوي وكالة تكري. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كتوك بدا ملو كري يا پر خبل زان ظلم كري او لهذا ورستا لالله تخا بخنو وغاري نو الله با بخن كي او رحيم ومومي. ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وتوك چه بدي وغتي نو ده غدا غتبا ده همغل پار وبالوي. الله پر طول و خبر و خبر ده او غد پوه او حكمت خوان ده. ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او چا چې کوم خطا یا گناه وکړه او د هغې تورې پر کوم بې ګناه ولګاوو هغونو د لوی بهتان او څرګندې ګناه پیټی وتاړه. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اے پیغمبر کدا اللہ فضل پر تھن نہ وے او دے حضور رحمت نہ برخوردار نہ وے نو دے ہو گئی وی ڈلے خو پر غلط پو ہن یعنی گمراہی کی ستاد غرزولو فیصلہ کرے پدا سے حال کی چھ حقیقت کے حقوق خپل زان پرتا ہی چوک پر غلط پو ہن یعنی گمراہی کی نہ غرزاو او تا تے ہیت زیان نہ شوڑا ولے الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړای دی او تا ته هغه څه خو دی دی چې تا ته معلوم نو او پر تا باندې د هغه مهرباني ډیره زیاته لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما د خلکو په پټو خبرو اترو کې زیاتره څه ښېګڼه نه وي هو که څوک په پټو توګه د صدقې او خیرات لارښوونه وکړي یا د کوم ښه کار لپاره یا د خلکو په چارو کې د اصلاح کولو لپاره چاته څه ووایي نو البته دا ښه خبره ده او څوک چې د الله د خوشالولو په خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ورپه برخه کړو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا او چا چې د پیغمبر د کومې ته ملا تړلې وي او د مؤمنانو له طریقې نه پرته په کومه بله لار لاړ شي په داسې حال کې چې سمه لار ورته څرګنده شوې وي نو هغه به موږ په همغه لوري وخوځوو چې هغه لوري ته هغه په خپله ورګرځېدلی او هغه به دوزخ ته ننه باسو چې خورا بد استوګنځای دی إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ده الله قران يوازي ده شرك بخنن نشت لهغه پرته نور ټول چې بخل کې دای شي چاته چې هغه بخنه کول وغواړي چا چې له الله سره څوک شریکو ګاڼه هغه په گمراهی کې له حق نه ډیر لره لا وی له خدای پرته د خدینه بوتانو بندگی کوي وی هغه باغی شیطان معبود ګرځوي چې الله هغه لعنتی کړای دی وی د هغه شیطان اطاعت کوي چې هغه الله ته ویلی و چې زبستال بندگانو نه یو ټاکلې برخه واخلم زب هغوی منحرف کړم زب هغوی په هیلو کې واچو زب هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر د څاروی و غوګونه چیرې کړي او زب هغو ته امر وکړم او هغوی به زما په امر په خدایي ساخت کې رد و بدل راوی چا چې دا شیطان د الله په ځای خپل ولی او سرپرست ونیاوو هغه په ښکاره زیان کې وغورځېد یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا اغل دی خلق سره وادی کوي او هغوی په هیلو کې اچوي او د شیطان ټول وادی له غلولو پرته نور څه نه دي. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. د دې خلکو استوګن ځای دوزخ دی چې له هغه نه به دوی د ژغورنې هیڅ لاره ونه مومي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړي او ښه کارونه وکړي نو موږ به هغوی داسې باغونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي. دا د الله رښتینې وعده ده او له الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. د چارو عاقبت نه ستاسې په هیلو پورې تړلی دی نه د اهل کتابو په هیلو پورې. هر څوک چې بد وکړي د هغه سزا به ومومي او د الله په مقابله کې به د ځان لپاره هیڅ کوم لاتړ او مرستندوی ونه شي موندلی. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او څوک چې ښه عملونه وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي نو همداسې خلک به جنت ته ننوځي او د یوې ذرې په اندازه به د هغو په حق کې ظلم ونه شي. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. او څوک دی ښه دیندار له هغه چانه چې الله ته ځان وسپار او په نیکو کاری لاس پورې کړ په یوه لاره لوري روان شو د ابراهیم د مسلک پیروي وکړه د هغه ابراهیم مسلک چې الله هغه په دوستۍ نیولی و. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکان الله بكل شیء محیطا. فأسمانون وزمكك يتشي هرس دي ده الله دي أو ده الله علم له هرسنا چاپير ده. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. خلق لتان د خلو په باب فتوا غواړي وایا الله تاسو ته د هغو په باب فتوا درکوي او د دې تر څنګ هغه حکمونه هم درزده کوي چې له پخوا راهیسې تاسو ته په دې کتاب کې اورول کیږي یعنی د هغو یتیمو نجونو په باب حکمونه چې تاسو د هغو حقوق نه ورکوي او غواړي چې نکاح ورسره وکړي او د بېوزلو بېوسې ماشومانو په باب حکمونه. الله تاسو ته لارښوونه کوي چې د یتیمانو په حق کې په عدالت ولاړ اوسئ او تاسو چې کومه ښېګڼه وکړئ هغه به د الله له علم نه پټه پاتې نه شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.